Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı Merkezi'nde. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Merhaba. Metropolitika'da birlikteyiz Aysin Türkmen'le, ben Korhan Gümüş. Bugün programımızda İstanbul 4. Tasarım Bienali var. Uluslararası İstanbul Bienali'nin bu defaki teması okullar okulu ve biz de programda Metropolitika'da özellikle tasarım eğitimini gözden geçirmeyi öneren, teklif eden bu bienali işleyeceğiz. Herhalde birkaç program daha işleyeceğiz. Tek bir programla bu bienali tarif etmek, tartışmak yeterli değil. Ayrıca bienal sonrasında da belki bu tartışmalar devam edebilir. Evet, şimdi bu tema ilginç geldi bize. Evet, aslında küratör Can Boyalen'in. Evet. Fikri. Gerçekten yani okula dönmek, okulu gözden geçirmek, tasarım eğitimini gözden geçirmek bu çok yeni bir şey değil aslında. Tarih boyunca yani modernleşme tarihinin içinde buna benzer çok girişim var. Ve bunların çoğu da yani bu okulu gözden geçirme çabasının ya da öğrenme sürecinin kendisinden öğrenmek bu şekilde tarif ediliyor. Bu sürecin aslında son derece etkin bir kurumsal şey kazandığını görüyoruz üniversiteler içinde. Yani tasarım eğitimi zaten kendi kendisini tasarlayan, sürekli gözden geçiren bir yaklaşım içinde daima. Çünkü daha başında bir travmatik şeyle karşılaşıyor. Yani gösterilen tarafını, yani tasarım teknikleri aslında hiç farkında olmadan gelenekleri tekrarlıyormuş gibi gözükürken biçimler bile aslında gösterilen tarafını gösterene dahil eden bir kalıcı temsil asimetrisi yaratan aslında askeri tekniklerden devralınıyor. Yani tasarımın ortaya çıkışı aslında bir tür mütekabiliyet içeriyor. Yani mekanla bizim bilişsel dünyamız arasında, temsil tekniklerimiz arasında bir kalıcı mütekabiliyet. Oysa ki yani tarih boyunca İnsanlar ürettikleri her şeyde, yaptıkları her şeyde aslında bir imgeyi herhangi bir semantik hiyerarşi içine sokmadan da kullanabiliyorlar. Bunu sadece askeri tekniklerde bu şeyi görüyoruz. Asimetrinin oluştuğunu, yani tasarım dediğimiz şeyin ortaya çıktığını. Oysa ki yaygın üretim, %90'ı belki, bütün hayatın kendisi bu tasarlanmamış şekilde devam ediyor. Yani bu tekniklerin içine girmeden, bir temsil hiyerarşisi içine girmeden ortaya çıkıyor. Fakat kapitalizmle birlikte muazzam bir 18. yüzyılla birlikte hani askeri şeyin çok etkisi var ama esas en önemli şeylerden bir tanesi işte hastane, evet, hapishane ve okul. Evet, yaygınlaşıyor. Kurumlarla yani birlikte o disiplin tekniklerinin, yeni disiplin tekniklerinin, liberal ekonominin gerektirdiği şekilde çalışan disiplin tekniklerinin bu mekanlar üzerinden de organize edilerek, yeniden düzenlenerek yeni iş gücü yaratma mekanizmaları olarak çalıştığını görüyoruz. Evet. Yani yeni askeri modern ordunun oluşması ilk çıkış noktası aslında bu tekniklerin. Evet. Foucault bir tek bir yerde söylüyor bunu, Michel Foucault. Bunları aslında yani bir tür şey teknikleri diyebiliriz. Yani temsilin mekana paralel bir şekilde yer aldığı değil, mekanın yerine geçtiği teknikler. Yani bir yeni bir metonomik düzen, yeni bir hatta eğretileme sistemi diyebiliriz. Çünkü hani mekan üzerine konuşuluyor, mekan teknikleri, fakat mekanı aslında temsil eden teknikler sayesinde konuşuluyor. Yani bunlar çok önemli. Bu bilginin altyapısını oluşturan bir takım yenilikler ortaya çıkıyor. Vücutları mekanlara yerleştirerek kişisellikler oluşturan psikolojilerin yeniden düzenlenmesi, klasifikasyon yöntemleri, hiyerarşi kategorize etme yöntemleri, karşılaştırma ve hatta dışlama mekanizmaları. Neyin değerli, neyin değersiz olduğunu aynen. tanımlamak aha. mesela değil mi? Kültürel miras konusunda diyoruz, mimarlıkta diyoruz artık. Yani böyle bir şey sistemi de oluşmaya başlıyor. Dışlayıcı ve görünmez kılıcı, işaretsizleştirici. Mesela şeyler çok değerlidir bu açıdan, ipuçlarıdır. Reaksiyonların çoğu da bu konuda olmuştur. Yani iş gücünün şeye sokulması, rutin teknikleri, üretim tekniklerinin içine. Çünkü orada her şey numaralandırılmıştır. O numaraların içindeki yapılacakları şeyler standartlaştırılmıştır. Artık şey kalmaz yani. İnsan kendi faaliyeti üzerinde herhangi bir söz hakkı kalmaz. 18. yüzyıldan itibaren işte liberal ekonomik doktrinin zaten hani başlattığı bir şey. Bu Locke'da, Adam Smith'te de bu söylemlerde de görüyoruz. Burada özgür bireylerin aslında kölelerden daha verimli şekilde bir iş gücü olduklarına dair bir söylem geliştiriliyor. Ama hani bu özgür bireyin oluşturulması teknikleri de işte aynı şekilde geliştirilmeye başlıyor. Burada yani aslında şey değil yani mesela dini bir sürü teknik de rafine edilerek, inceltilerek, tekrardan düşünülerek, düzenlenerek yani kullanılıyor. Mesela manastır teknikleri. Hatta Tarasat bunu çok güzel anlatır. Yani manastırdaki tekniklerin nasıl modern dünyaya uygulandığını da çok güzel anlatır. Bu anlamda hani pedagoji çok önemli. Yani çocuk eğitimi, bilimi, tıp belki de en derinliğine bu işi yapan kriminoloji, insanların işte suçlu olup olmaması üzerine bu teknikler. Bu tekniklerle birlikte normal olan ve normal olmayan kategorilerinin de oluşturulması. Hasta olan, hasta olmayan. Mesela şimdi hemen bir küçücük örnek vereyim. Yani bu çok önemli. Obezite. Hani bu arada hani şey hem pedagoji, hem tıp, hem okul bütün bu şeyleri kapsayan bir şekilde obezitenin hani hastalık olması durumu, normal olmaması durumu, normal görülmemesi durumu hep normalize edilmeye çalışan bir beden ve insanın kendi bedeniyle kurduğu bir ilişki türü ve bu sadece şişman bedenler, kilolu bedenlerle ilişkili değil, hepimizin bedenini aslında yeniden üreten, yeniden üretmemizi sağlayan, tekrar belirli bir şekilde sokan, istenilen şekillere girmesini talep eden, kendi kendine bunu talep etmeni sağlayan müthiş bir aslında çok geniş alanda yani kesinlikle belirli bedenlerle ilişkide değil, bütün her bedenle neredeyse ilişkide. İşte sağlıkla ilgili değil, sadece pedagojiyle de ilgili. Ne yediğimiz, ne içtiğimiz. Nasıl yattığımız, nasıl hareket ettiğimiz. Nasıl kendimizi, estetiğe de geliyor. Nasıl kendimizi gördüğümüz, nasıl şekillendirdiğimiz. Yani aslında sadece obezite gibi çok hani belirli bir uzmanlık alanının içinde oluşturulan mesela bu tür bir bilgi biçimi bir teknik halinde bütün hayatlara dair ediyor. Yani okul da aynı şekilde yani okul dediğimiz zaman sadece çocukların gittiği ya da belirli yaştaki ergenlerin gittiği üniversite demiyor denecek bir şey haline gelmiyor. Bütün hayatı aileyi de artık belirlemeye başlıyor çocuğun eğitiminin nasıl olacağı işte dolayısıyla bir toplumu şekillendirme. Tekniği, evet. Nüfusları şekillendirme. Evet, bunun da yani. Önemli şeylerinden biri şehir mekanı. Aynen. Yani şehir mekanı bunun neredeyse hani pratik alanı gibi bütün şeyler yani işlevsel olarak tanımlanmaya başlanıyor. Bütün yapıların tiplerine kadar, yaşanacak yerlerin, mahallelerin sınıflandırılmasına kadar yaşam mekanı bütünüyle örgütlenmiş, yeniden örgütlenmiş hale getiriliyor. Bunun etkilerini görüyoruz. Mesela İstanbul'daki işte Haliç operasyonu diyelim. Mesela bu sanayinin deplase edilmesi operasyonu. Yıkımlar, işte şeylerin mesela sulu kule projesi gibi projeler. Bunlar aslında hep böyle tasarım tekniklerinin aslında hiç sorgulanmamış hali. Benim burada şimdi bir tabii kafamda hep bir soru var. Hani modernleşme deyince doğrudan doğruya bu tasarım tekniklerinin ortaya çıkışını mı izliyoruz? Yoksa sabahki programda falan da işlendiği gibi 68 hareketi işte olayları falan hani okulun içinden doğan bir de ters etki var. Şimdi burada tasarım direniş. Biyeneliğinde direniş var. Tasarım Biyeneliği bize radikal bir okuma, cesaretli bir okuma teklif ediyor aslında bakarsan okulla ilgili. Yani bu tarafını gözden kaçırmamak için, yani kapitalizm modernleşme eşittir, işte insanları hiçleştirme, insanları şeyin içine sokma, kümes gibi binaların içine sokma vesaire. Mimarlık da zaten sulu kule işte o şey gibi yapılmış kentsel tasarım projeleri ya da Taksim'deki projeler gibi projelerdir nokta demek değil diyor bu tasarım bienali. Aslında cesaretli bir okuma deneyi de olabilir. Tam tersine bunun çıkışı, karşı çıkışında bir deneyimlendiği bir alan olabilir diyor. Sahiden bu karşılıklı bu ilişki içinde de üniversiteleri özellikle okumak lazım. Tasarım eğitiminin gerçekleştiği, insanların tasarımcı olarak ortaya çıktığı. Yani bunlar böyle işte bürokratik bir şey düzen içinde insanları kalıplara sokmaya çalışan kişiler mi tasarımcılar, mimarlar, şehir plancıları? Bunlar oturup kendi kendilerine şehrin nasıl olacağına dair kararları kendileri veren, kağıt üzerinde bu kararları alan insanlar mı yoksa başka bir şey var mı? Yani bu tasarım fikrinin içinde kendi kendisini dönüştüren, kendi kendisini sorgulayan bir şey daha var mı? Özellikle şehir planlama tekniklerinde, işte katılımcılık şeyinde çok radikal bir çokluktan söz ediyor mesela. Değil mi? Mesela diyelim ki hani Sulu Kule projesini örnek veriyoruz hep. Sulu Kule'de mesela başka alternatifler de olsaydı ve bu direniş sadece sivil toplumun değil, mesela üniversitenin içinde tartışılabilmiş olsaydı, üniversite kendi içinde bunu tartışmayı becerebilseydi Sulu Kule projesini, ki oraya geldi işte İngiltere'den falan bir takım bir dolu üniversite şeyleri geldi, çalışma grupları, gösterilebilirdi ki Sulu Kule projesi böyle olmayabilir. Bunun bu imkan vardı yani, ama sadece sivil toplum alanında etkileri gerçekleştikten sonra tartışılıyor. Tasarım alanının içine bu tartışma ne yazık ki tam taşınamıyor zaman zaman. Sorun da burada. Yani tasarım alanı o şekilde örgütlenmiş ki bu neoliberal sistem içinde ya sermaye ya iktidar altında gölgede kalıyor ve burada sorumlulukları, yani tasarımın kendi sorumluluk alanı tam da belirgin bir şekilde ortaya çıkmıyor sanki. Dolayısıyla bu tasarımla ilgili meseleler tasarımın dışına kayarak tartışılmak zorunda kalıyor. Bunu halbuki tasarımın içine ya da üniversitenin içine taşımayı denesek, yani o üniversitenin içinde de bu meseleler, yöntemler, bu tasarım teknikleri konuşulmayı şey yapsa, gerçekleştirebilse, o zaman okullar okulu projesinin aslında çok belirgin bir şey ortaya çıkacak, faydası ortaya çıkacak. Çünkü o zaman sadece mesele bir şey değil, bir yıkım, bir felaket, kötücülleştirme meselesi değil, iktidarın şeyi üzerinden okunmaya başlanacak ve iktidar belki sınırlandırılabilecek ya da dönüştürülebilecek. Yani en azından böyle bir umut yeşerebiliyor şeyin içinde, tuhaf bir şekilde. Yani bu sözünü ettiğimiz modernleşme teknikleri, aslında hepimiz bunları gördük okullarda. Değil mi? Yani böyle insanları sınıflandıran, derecelendiren, başarılı başarısız kılan, seçeceği mesleği şey yapan ve bir kalıcı bir şekilde de o insana bir kimlik kazandıran bir süreçten geçiyor insanlar okullarda. O sınıflandırılmış bir ürün olarak, yani bir kimlik fabrikasından üretim olarak çıkıyor aslında. Bu kimlik fabrikası gerçekten hala bu neoklasik 19. 18. yüzyıldaki şeylerini taşıyor mu, izlerini, yoksa bu kimlik fabrikalarının hani dönüştürülebileceğini varsayıyor muyuz gibi. Ben tasarım birini biraz da böyle okumaya çalışıyorum. Bilemiyorum. Yani ben daha çok bu konuda biraz daha şey, yani daha hani son dönemde gelişmiş olan yeni teknikleri anlamaya çalışıyorum. Yani benim seninkinden biraz daha, yani ilk önce anlayalım ki ona göre direnelim. Yok, buna katılıyorum ben de. Çünkü hani belirli bir şekilde hani verilmiş şeylerin içinden gördüğümüz zaman direniş biçimimiz de o verilmiş şeylerin içinden kalıyor. Kesinlikle. Halbuki evet, gerçekten hani neler olduğunu daha geniş çaplı uluslararası düzeyde ve bu yeni neoliberal sistemde neler olduğunu gördüğümüz zaman ortaya çıkacak direniş biçimlerinin çok daha sarsıcı olabileceğini düşünüyorum. Belki uzun sürecek bu direniş biçimi. Hemen karşı koymak ya da bir bienalle yani sadece tartışmaya açmak mümkün, ama yani daha uzun vadeli bir şekilde bu direnişi başlatmaktan yana olduğum için hani aslında tam da bununla ilgili programımızın ikinci kısmında, yani neoliberalizmin eğitim sistemindeki yeni getirdiği teknikleri ve de hani her gün kullandığımız Terimlerle ilgili teknikleri Ferda Keskin'le konuşacağız. Umarım bu Biennale'de de hani buna yönelik hani hakikaten bir bakış açısı olur. Yani yoksa işte klasik tasarım eğitimi ne kadar da kötüydü. Hani şimdi de bunun yerine nasıl yani işte global yeni bilgi birikiminin arttığı şu dönemde ne kadar daha değişik tasarım eğitimleri olabilir şeklinde yaklaşmadan aslında yani biraz daha daha aslında muhalif bir yerden olmasını talep ediyoruz. Evet şimdi Biennial zaten öğreticilik değil öğrenicilik diyor. Yani hep birlikte bu süreçten bir şeyler öğrenmek. O zaman Biennial'in kendisinden öğrenmekle başlayabiliriz mesela. Biennial bugüne kadar aslında devletten bir destek beklemedi. Yani devletten, kamudan bir destek alması söz konusu olmadı. Bu çok iyi bir şey. Yani kamusal alanda bir bağımsızlığını koruma şeyini gözetmiş oldu tasarımın, sanatın. Bunlar çok çok olumlu şeyler ve sahip çıkılması gereken konular. Ama diğer taraftan da Biennial... Yani burada tuhaf bir şey çalışıyor, mekanizma çalışıyor aslında. Biennial bir taraftan da bu kamuyla temas noktasını azaltırken ya da yok sayarken filantropi alanına sıkışıp kalıverdi. Yani çok tuhaf bir şekilde geçmişten beri gelen sanki hakim kültürel şeyin kodlayıcısı olarak hani vardı ya modernleşme projesinin kodlayıcısı olarak görülüyordu. İşte bizim değerlerimize uymayan ithal fikirler gibi. Ve bunun şeyine çaresizliği içinde sıkışıp kaldığını düşünüyorum ben Biennial'in. Filantropi derken tam ne demek? Yani bu şeyin içine hayırseverlik kurumlarının içine sıkışıp kaldı. Çünkü yani Biennial aslında kamudan bir destek beklemediği için böyle bir desteğin de alınmasını ta baştan beri kabul etmediği için de çünkü bunun etkileri nasıl olacağını peşinen görüldüğü için Yeditepe Biennial'inde vesaire olduğu gibi Biennial dolayısıyla bir şey olarak gerçekleşti. Yani bir kültür ve sanata şeylerin, hayırseverlerin büyük sermayenin belki desteğiyle gerçekleşen bir faaliyet olarak. Yani hayır için yapılan bir şey. Bu tabii baştan yani bu şey mekanizmasını, profesyonelliğin işleyiş mekanizmasında küçük değil aslında çok önemli bir sorun yarattı. Çünkü böylece kamu projeleri, yani insanların muhatap oldukları işte kentsel dönüşüm projeleri, tasarım fikirleri, şehircilik fikirleri bunlar entelektüel üretimin dokunmadığı konular olarak şeylerin içinde gerçekleşmeye başladı. Ya piyasa aktörleriyle kamu arasındaki bildiğimiz ilişkiler içinde gerçekleşmeye başladı. Bunun da çok yıkıcı etkilerinin olduğunu düşünüyorum ben İstanbul'da özellikle bunu görüyoruz. Yani Biennial'in aslında özellikleri korunmuş olurken tersine bir stratejinin de gelişmesine yol açtı bu şey özellik politikası. İşte yani ben şunu biçimsel düzeyde bir karşıtlık üzerine okuyalım demiyorum ama bunun üzerine okunmaya başlandı. Yani işte bizim geleneksel değerlerimiz var, kültürümüz var. Bir de işte bu küratörler işte yabancı küratörler, sanatçılar geliyorlar. Burada bir şey sahneliyorlar. Onlar böyle dolaşırlar. Dünyanın her yerinde bir takım şeyler yaparlar. Öyle bir küresel sanat şeyinin gezici aktörleridir bunlar. Bulundukları yerde herhangi bir dönüşüm sağlamazlar. Sadece orayı kullanırlar gibi. Böyle ki bir... Yani bu arada bu eleştiri bir sürü şeyde de gerçek bir eleştiri. Yani aslında hakikaten bir sürü Biennial'in dünyadan bahsediyorum, Türkiye'den de bahsediyorum. Yani hakikaten aslında şehir etkinliklerinin hani bir parçası olarak kaldığı da ve hatta şehrin neoliberal şehrin işte daha iyi şekilde sunulmasının bir parçası olarak kullanıldığını da biliyoruz. Hani böyle bir gerçeklik var yani. Evet o zaman Biennial'den de öğreneceğimiz şeyler var. Ve belki de yani sıkıştırarak Biennial'de yani evet. Beraber hani hakikaten hareket edilmesi gereken şeyler var. Çünkü dediğin gibi bir Biennial ne işe yarar yani? Evet. Hani tasarım Biennial'de ne işe yarar? Hani hakikaten bunun bir aslında hani direniş mekanizması haline getirmenin yolları nedir Biennial'i de? Evet şimdi burada özellik meselesi son derece önemli. Yani olmazsa olmaz bir koşul. Sanat, tasarım bunların özellikliği meselesi üzerinde epeyce bir kafa yormak gerekiyor. Bu nasıl gerçekleşebilir? Yani kamu alanında veya piyasa alanında bunlardan söz ederken kendi mantığı çünkü Yani kapitalizmin çalışma mantığına uymuyor sanatın ve tasarımın. Yani tasarım aslında kapitalizm dışı. Şimdi uyduğu taraf var. Deminki soruyu sorabiliriz. Modernleşme kapitalizmin bir sonucu mudur? Yoksa modernleşme kapitalizm içindeki bir direniş alanı mıdır? Mesela şeye bakarsan hani modern sanatın ve tasarımın ortaya çıkışına yol açan fikirler kapitalizme dirinçle ortaya çıktı. Yani bu çok çok açık olarak gözüküyor. Sınıf perspektifiyle ortaya çıktı. Eğer bu sınıf perspektifi olmasaydı, yani tasarımın tamamen hegemonik bir temsil sistemi olarak bütün toplumu düzenleyeceği fikri, total tasarım fikri yani hakim olmuş olsaydı nasıl bir felaket, nasıl savaşlar, nasıl bir cürümler, nasıl bir ırkçılık, her şey yani felaket bir şeye giderdi. Yani kapitalizmin normal hali felaket bir şeye dönüşüyordu. Dönüştü zaten. Dönüştü. Evet, yani bu şu anda da yani ama dönüşmediğini zaman söylemek çok zor. Ama yani direnişler de oldu. 19. yüzyıl sonunda da olan. Evet. Yani aslında hani sen olsaydı dediğin her şeyin olduğunu ben görüyorum bir yandan da. Tamamen tasarımlarla. İşte bu yani, ancak savaşlardan sonra fark ediliyor. Evet. İkinci Dünya Savaşı sonrasında fark edilen şey buydu. Unutulan yani, da şimdi bu. Evet. Yani modernleşmenin bu şekilde yürümesi imkansız. Bu çöküyor. Yani bu sistem sadece bu tekniklere bırakılırsa, askeri teknikler diyelim bunlara kabaca, yani çok genelleştirmiş oluyorum ama yani temsil edileni disipline hiçleştiren, disipline eden ve onun yani bedenini aslında bir tür malzemeleştiren teknikler, zihnini, ruhunu, her şeyini bunun içinde yok sayan ve onu tamamen hiçleştirici, yani köleleştirici bir rejim aslında. Bu rejime, bu pür kapitalizm diyelim buna, bu şeye ait olsaydı modernleşme zaten belki de daha iyi olurdu diyeceksin. Hani daha başta sorun ortaya çıkmış olurdu. Çünkü zaten yıkıcı. Kendi öz yıkımını gerçekleştirmiş olurdu. Her kapitalizm bu. Çok daha ince şekilde bunları yapıyor. Yani evet. Demin hani programın başında da söylediğim gibi yani aslında köleleştirmenin işine yaramadığını fark ettiği için bambaşka bir şekilde bir teknik geliştiriyor liberal ekonomi. Seni de onayını alıyor. Çok da verimli alıyor. Bir şekilde hepimizin canı gününden hani çocuklarımızı da şöyle yetiştirelim, kendimize de böyle eğitim verelim, şu pedagojik yaklaşımda uygulayalım, şu terapiste götürelim diyerek çok da içinde var olduğumuz ince ince bir sürü teknik sunarak bunu yapıyor. Yani yapıyor aslında. Sadece biz buna gönülden razı olarak yani köleleştirilmiş olarak hissetmeden bunu zaten kişiliğimizin bir parçası haline gelmiş oluyor. Yani biz psikolojimiz, varlığımız, özümüz bu. Yanlış. Kesinlikle doğru. Yani ben de yani bu açıdan bu şeyin yani fiziksel şiddet ya da işte kelle alıp kelle verme tekniklerini uygulamadan iktidarın doğrudan diyor ruhumuza ve şeyimize hitap ederek dönüştürmesinin yani gayri maddi teknikler kullanmasının son derece önemli bir şey. Gayri maddi de değil yani. Evet. Bir pratik yandan da bir taraftan. İşte, tasarım vücut. Denilen evet. Vücut. Evet. Tasarım şey mimari yani bu mekan evet. Şehir düzenleme teknik. Ama her şeyden önce kültür. Nasıl? Her şeyden önce yani ama öyle hayır, sunuyor kültür kendini. Dediğin şey bunlardan her ayrı bir şey mi? Her şeyden önce yani böyle bir şeyle her şeyden önce yani bu şeyi yaparken idealleri ve şeyleri tanımlamak için kültürü kullanıyor. Yani kültür sanki böyle bir şeymiş gibi görülüyor. Yani bunun şeyini de meşruiyetini kazandıran özellikle şeyin sistemin içinde çok önemli bir rolü var tabii. Kültürün inşa edilmesinin, kültürel alanın inşa edilip orada işte bu işin şekillenmeye başlamasının. Fakat şunu söylemek gerekir diye düşünüyorum gene de. Yani biz modern tasarım tarihini okurken modern tasarım tarihinin kurumsallaşmasını yeniliklerle ve cesaretli adımlarla dönüşmesini sağlayan şeyin aslında tam da işte bu sınıfsal perspektif olduğunu, yani bu makine kırıcılar hareketinden, ütopik sosyalistlerden beri başlayarak aslında bizim hani şeyin böyle bir hayalet gibi kapitalizmin üstünde dolaştığını, çünkü burada her zaman bir kriz olduğunu, yani insanları nesneleştirme tekniklerinin hiçbir zaman aslında çalışmadığını, hani Bruno Latour'un dediği gibi yani o hiçbir zaman modernlik olmuyor ama bir illüzyon yaratıyor, bir şiddet yaratıyor, bir düzen yaratıyor, yaratmıyor değil. Ama aslında ideallerini gerçekleştirme şeyini kendi içinde bir şeyle okuyoruz. Yani sürekli bir tuzak var bu işin içinde. Yani kendisini sunduğu gibi olmuyor. Hiçbir zaman şehirleri tasarlama idealleri şehirleri düzenleyemiyor. Yani bu Yani şehir planlayıcıları bunu ilk fark etmesi gereken insanlardır çoğunlukla. Oturup şehrin planını yani yaptıklarında şehir düzenlenmiyor. Bentham'ın hapishane şeyi hiçbir zaman tam olarak uygulanmıyor. Ama bundaki ince teknikler bir sürü alanda uygulanıyor. Tabii kurumlar yani, ortaya çıkıyor. Kurumsal işleyişler ortaya çıkıyor. Yani iktidar dediğimiz şey yani şey değil, hayalden ibaret değil tabii. Ama kendi gücünü ve kendi sorununu böyle tanımlarken bir takım insanlar da özellikle şeye karşı çıkarak, yani bu tasarımın yaratmış olduğu temsil şeyinin hegemonik bir temsil olmasına karşı çıkarak mesela şeye dönüyorlar, zenaate geri dönelim diyorlar. Burada çok tuhaf bir dönüşüm gerçekleşiyor. Yani geleneksel değerlere, insani değerlere geri dönelim diyen muhafazakar hareket tuhaf bir şekilde yenilikçi hareketin şeyini oluşturuyor, filizini oluşturuyor. Çünkü tasarım tekniklerinde tasarımın aslında inşaat olmadığı, yani İstanbul'da olduğu gibi uygulama olmadığını ve bunun aslında bir düşünce alanı olduğunu, deneysel bir iş olduğunu, farklılıklar olabileceğini, yani çoklu paradigmalar olabileceğini gösteriyor. Bu yani tasarım aslında kendi içinde tam da bir karşı çıkışla kendi kendini reforme eden bir şey. Kendisinden öğreniyor, kendi hatalarından, kendi yanlışlıklarından öğrenerek süreci yeniden programlıyor. Ben bunu yani güncel sanata da uzatıyorum bir parça. Çünkü İki Dünya Savaşı'ndan sonra aslında dünyanın denemeye çalıştığı şey de biraz sanki buydu. Yani o neoklasik dünyanın savaş öncesi, büyük savaşlar öncesindeki o tasarım dünyasının tamamen hiçleştirici tasarım dünyasının yerine onu sorgulayıcı bir tasarım fikrinin neredeyse şey gibi küresel güçler tarafından empoze edildiği bir savaş sonrası dönem yaşadık. UNESCO tarafından, büyük sanat yatırımları ve filantropi alanında, yani büyük sermayenin, büyük zenginlerin petrol konusunda mesela müthiş, değil mi, otomotiv konusunda müthiş sermaye biriktirmiş insanlar birdenbire güncel sanata yöneldiler. Bu açıdan yani buradaki paradoksa da işaret etmek lazım. Evet. İstersen bir kısa müzik arası verelim. Daha sonra Ferda Keskin'in bu neoliberal düzenindeki eğitim sistemi üzerine olan sohbetini yapalım. Edwin Starr'dan dinliyoruz. War. To me. To me. War. And I- Evet, Edwin Starr'dan dinledik War adlı parçayı. Bugün Metropolitika'da Korhan Gümüş'le birlikte 4. Tasarım İstanbul Tasarım Bienali'nin konusunu biz de işliyoruz. Okullar okulu konusunu işliyoruz. Biraz hani 18. yüzyılda başlamış olan bu yeni işte okul, hastane, hapishane tekniklerinden bahsettik. 1960'lardan itibaren de neoliberal ekonominin getirdiği yeni tekniklerle eğitim sisteminde neler oluyor? Bununla ilgili Ferda Keskin'le konuşmak istiyoruz. Bilgi Üniversitesi Felsefe Bölümü yüksek lisans sınıfının başında olan Ferda Keskin. Merhaba Ferda. Merhaba. Çok teşekkürler programımıza katıldığın için. Sanırım aynı zamanda Cuma günü de Koç Üniversitesi'nde neoliberalizmle ilgili bir konferans var. Evet. Orada da bu konuyu konuşacaksın. Evet. Belki o konferanstan da biraz en azından kısaca bahsedebilirsin. Bu neoliberal sistemde, şimdi neoliberal ekonomik düzende bildiğimiz ve de her gün aslında konuştuğumuz hani bu eğitimle ilgili konuların nasıl aslında birer teknik olduğunu bize biraz anlatır mısın? Tabii. Şimdi önce geçmiş 1 Mayıs İşçi Bayramınızı kutlayarak başlayayım. Öyle denir ya, geçmiş bayramınız. Ki biz unutmuştuk. Çok teşekkür ederiz. Evet, dündü. Neoliberalizm tabii ki 1930'lardan itibaren ortaya çıkan ve giderek gelişen ve bütün yaşama müdahale eden bir fenomen. Yani sadece iktisadi bir doktrin değil, aynı zamanda bir normatif sistem. Ve dolayısıyla bütün yaşamı bu normatif sisteme uygun olarak yeniden organize etmek için geliştirdiği bir tekniktir kapitalizmin. Ve tabii kapitalizm küreselleştikçe ve neoliberalizmde kapitalizmin şu andaki biçimi olduğu ölçüde bütün dünyaya bu teknikler yayıldı. Ve neoliberalizm tabii ki eğitim sistemine de girdi. Hatta yani neoliberalizmin en güçlü ve iddialı olduğu sektörlerden bir tanesi şu anda eğitim. Eğitim derken de bunu daha küçük yaşlardan itibaren başlayan bir süreç olarak düşünmek gerekiyor. Bunun içinde ilkokulu, ortaokulu, üniversiteyi, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ve bir kurum olarak üniversitenin kendi yapılanmasını neoliberal sistemin etkisiyle nasıl dönüştüğünü sorgulamak gerekiyor. Neoliberal normativitenin merkezinde hepimizin de bildiği gibi rekabet kavramı vardır. Dolayısıyla da bu rekabet kavramı çerçevesinde gerçekleştirilen bir yeniden organizasyondan söz ediyoruz. Ve burada tabii ki okul kavramı özellikle biliyorsunuz, yani okulların okulu dedin. Şimdi yani okulların okulundan ne anlıyoruz veya yaşam boyu eğitim mi demek isteniyor burada? Buna bakmak lazım. Sanıyorum daha ziyade yaşam boyu eğitim gibi bir kavram üzerinden siz tartışıyordunuz veya tartışmak istiyordunuz. Yok, okul mi? Okuldan öğrenmek meselesini şey yaparken aynı zamanda okulu gözden geçirmek, tasarım, özellikle tasarım eğitiminde gözden geçirmek gibi iddialı bir söz var. Yani cesaretli bir şeyden söz ediyor falan. Yani burada küratörün aslında hani neoliberalizmin okula tanımladığı görevi değil, aslında bu rolü sorgulamak gibi de bir sözcükleri var. Böyle şeyler anlayabiliriz diye düşünüyorduk. O zaman tabii yani bu bir sorgulama aracı haline gelecekse elbette çok önemli, ama burada neoliberalizmin temel tuzaklarına düşmemek lazım. Yani okulun yeniden tanımlanması, eğitimin yeniden tanımlanması, bunun tamamen rekabet modeli üzerinden gerçekleştirilmesi ve elbette tabii ki o rekabet bağlamında insan sermayesi adını verdiğimiz o kavrama çok dikkat etmek gerekiyor eğitim sisteminde. Çünkü neoliberalizmin bu kavramla birlikte, yani insan sermayesi kavramını üretmekle birlikte, ki bu kavramın yanı sıra işte inovasyon, yenilikçilik falan gibi bir takım kavramlar daha vardır. Eğitim değişti. Yani eğitim, o eğitim sürecine giren insanlara belli bir sermaye kazandırma biçimi olarak anlaşılmaya başlandı. Bu da tabii çok önemli bir tuzak. Çünkü insan sermayesi kavramı aslında Emek gücünü yeniden tanımlamak için ortaya atılmış bir kavramdır. Emek gücünü ve emeği ve dolayısıyla emek gücüne ve emeğe sahip olanları da birbirleriyle bir tür rekabet içine sokmak için üretilmiş bir kavramdır. Bunun nedeni ise tabii ki sermayeden söz ettiğiniz andan itibaren o sermayenin sahibini bir tür girişimci olarak algılamaya başlıyorsunuz. Bu girişim için elinizde işte illaki de nakit para ve buna benzer bir şey olması gerekmiyor. Emek gücünün kendisi de eğitim yoluyla yatırım yapılması ve geliştirilmesi gereken bir sermaye olarak görülüyor. O andan itibaren de zaten o emek gücünün sahibi olan insan kendini bir sermayedar, dolayısıyla da bir yatırımcı olarak görmeye başlıyor. Hatta kendini bir şirket olarak görmeye başlıyor ki tabii neoliberal organizasyonun en önemli ayaklarından bir tanesi hem kurumları hem de o kurumlar içerisinde yer alan insanları birer girişimci, sermayedar olarak yeniden tanımlamaktır. Devletten başlamak suretiyle, yani devletin kendisine girişimci ve dolayısıyla şirket, daha sonra ister ticari olsun, ister kamusal olsun, ister özel olsun, bütün kurumları şirket modeline göre yeniden organize etmek ve neoliberal özneleştirme dediğimiz süreç yoluyla da insanların kendilerini birer şirket olarak görmelerini sağlamak ve rekabet temelinde bu şirketlerin işte bir şekilde piyasada yer almalarını sağlamak. Tabii bunun sonucu nedir? Her insan tek tek bir girişimci, bir şirket, bir sermayedar olarak ve emek denilen şeyin alınıp satıldığı ya da dolaşıma girdiği alanı da sermayedar arası bir rekabet alanı olarak gördüğünüz andan itibaren herkesi kendi kendisinden sorumlu hale getiriyorsunuz. Ve en ufak bir başarısızlıkta ne yapalım? Sen zaten bir şirkettin. Sermayenin yanlış yatırıma dönüştürdün. Battın. Efendim? Battın. Battın. Dolayısıyla iflas ettin ve dolayısıyla kimsenin sana artık burada herhangi bir yükümlülüğü yok. Öyle işte işsizlik sigortasıymış, toplumsal dayanışma mekanizmalarıymış falan. Bunlar saçma sapan şeyler. Onun için ne yapman lazım senin? Kendine yeni bir iş bulman lazım. Kendine yeni bir üretim alanı bulman lazım. İşte burada yaşam boyu eğitim giriyor devreye. Ki Bologna sürecinin de çok önemli ayaklarından bir tanesi oldu. Yani neoliberal sistemin emeği sermaye olarak tanımlamak suretiyle yaptığı şey aslında emeği preker hale getirmek. Yani her an sen işini kaybedebilirsin ve işini kaybettiğinde de sorumluluk sana ait. O zaman sen kendi emek gücünü versatil hale getirmelisin. Yani bugün şu sektörde, yarın başka bir sektörde, öbür günde başka bir yerde yeni sermayeler üretip, insan sermayesi üretip yatırım yapacak birisi olarak kendini kurmalısın. Onun için de neye ihtiyacın var? Yaşam boyu kendi kendine eğitmeye ihtiyacın var. Ne güzel, atık üretmiyor, kendisini sürekli yararlı hale getiriyor sermaye. Aynen. Tabii o yüzden de ne yapıyor? İşte sürekli olarak çalıştıktan sonra, yani gündelik hayatını idame ettirebilmek için yaptığı çalışmadan arta kalan boş vaktini orada burada sertifika programlarına giderek geçiriyor. Yani hatta işte, şöyle şeyler de oluyor. Şirketlerin kendi zaten sertifika programları var. Yani şirketler bir okul haline geliyor. Yani kesinlikle. Sürekli hani iş gücünü belirli sertifikalar almaya yönlendiriyor. Kendi kesinlikle içinde, bünyesinde de bunları oluşturuyor. Tabii özel sektör zaten en önemli argümanlarından biri o. Yani diyorlar ki artık bilgi o kadar hızlı bir şekilde gelişiyor ki okulların bu bilgiyi olduğu haliyle aktarmasına imkan yok. Dolayısıyla biz istihdam ettiğimiz kişileri burada yeniden eğitiyoruz. Onlara kendi sektörümüzde veya alanımızdaki işte temel becerileri kazandırıyoruz. Biz de bir eğitim süreci. Laf aramızda, yani okulların da eğitimle ilişkisinde bir problem de yaşanıyor bu neoliberal sistem. Aynı zamanda okulların hani eğitimle ilgili işlevlerini de biraz törpülediği için. Tabii. Yani girişimci yetiştirmek demek, yani bu eğitimin aslında kendi içinde, yani tasarım eğitiminden söz edersek mesela, bunun hani sanat, tasarım, bunlar kiloyla satılabilir şeyler olmadığı için, yani nasıl bir rekabet sistemi oluşturacağını kapitalizm bilmiyor aslında buna bakılırsa. İşte buna yakınlaşabilmek için bir takım şeyler geliştiriyorlar. İllüzyon mesela, bu tamamen. İşte bu eğitimi alan kişilerin kendilerine birer CV hazırlaması. Ondan sonra bu CV'ler içerisine bir takım referans mektupları veya tecrübeler. Hatta öyle bir noktaya gelindi ki artık, yani çok ilginç bir şey bu, hafta sonunda özellikle bir arkadaşımla konuşuyordum. Yani işte bir takım toplumsal sorumluluk projelerine katılan ve daha çok siyasi içeriği olan genç bazı arkadaşlar, gönüllü olarak katılanlar, siyasi, ciddi siyasi içeriği olan şeyler. Buna katıldıktan sonra işte ben bunu CV'me koyabilir miyim diye soruyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz işte ırkçılığa karşı mesela bir kampanya düzenliyorsunuz. O ırkçılığa karşı düzenlediğiniz kampanyaya gönüllü olarak katılan birisi var. Sonra oraya yaptığı katkıyı kendi CV'sine, yani insan sermayesine eklemek gibi garip, enteresan, daha önce hayatta görmediğimiz bir takım şeyler yapıyorlar. Bu karşımıza çıkıyor. Ben çıkınca da çok şaşırıyorum ama ama sistemin bunu dayattığını da görüyorum. Çünkü hani bu şey sırasında, kariyerin yani o geçiş aşamasında, okuldan şeye doğru geçerken birçok insan işsiz kalıyor. Şey de yok. Yani böyle bir istihdam olanağı da yok. Evet. O yüzden CV'sine koymak için birçok gönüllü faaliyete katılıp ya da yarı gönüllü bunları sadece referans olarak gösterdiğini ben de gördüm yani birçok insanın. Evet, yani bu da araçsallaşması anlamına geliyor tabii ki. Bütün o projelerin, işte siyasi bir takım kampanyaların ya da sosyal sorumluluk projelerinin, yani onlar da bu neoliberal kapitalist sistemin içerisine dahil oluyorlar. Bu çok eskiye giden bir şey. Yani ben mesela hatırlıyorum, doktora yaptığım yıllarda, yani 80'li yıllarda New York'ta böyle afişler vardı. Kuruluşu itibariyle solcu olarak bilinen bir üniversitenin verdiği akşam dersleri veya kursları. Onun afişinde şöyle yazıyordu: İşten sonra eve gideceğinize başka bir kariyere doğru gidin. Yani ne yapıyorsunuz? İşten çıktıktan sonra hatta İngilizcesini de hatırlıyorum. Ama neyse, önemli değil. Yani işten çıktıktan sonra eve gidip biraz dinlenmek yerine haldır haldır gideceksiniz başka bir yerde, bir kursa katılacaksınız. Oradan aldığınız bir sertifika ile birlikte işte CV'niz güçlenecek. Güçlendiği ölçüde de o rekabet ortamında ayakta kalmayı becereceksiniz. Çünkü şimdiki içinde bulunduğunuz kurumda ne kadar daha kalacağınız belli değil. Bu eğitim işte bunun çok önemli bir parçası haline getirildi maalesef. Dolayısıyla son derece girişimci ruhuyla derslere giren, müthiş bir rekabet hissiyle davranan, daha işte öğrencilik yıllarından itibaren kendine hazırladığı CV'yi güçlendirmek için bulabildiği her şeyi kullanmak zorunda olan kuşaklar yetişiyor. Bu böyle devam edecek, giderek de bu hale geliyor. Ben de işte üniversitenin bu halini cuma günkü yapacağım konuşmada özellikle öğretim üyeleri açısından ne tür sorunlar doğurduğuna dair bir konuşma yapacağım. Koç Üniversitesi'ndeki neoliberalizm ve neoliberal öznellik başlıklı veya başlığın bir parçası bu. O atölye çalışmasında veya konferansta. Peki Ferda, ben üniversite nasıl bir yer olmalıdır? Bu soruyu hep soruyoruz. Ama işte bu özgürlük meselesi falan, her kesin özgür düşünce ürettiği bir ortamdır. Üniversite böyledir, bir tartışma alanıdır falan. Şimdi bu şeyde de, yani Biennale'in de mesela düşmüş olduğu bir tuzak meselesinden söz ediyorduk. Yani hiçbir kamusal konuya dokunmadan geçebiliyor Biennaller. Yani Biennal aslında kamu etkisinden ve desteğinden yoksun kalırken aslında kamuyla temas imkanını da ortadan kaldırıyor. Evet, doğru. Üniversitelerde de mesela parçalanmış alanlar var. Ya işte mesela ben şey hatırlıyorum, Sulukule projesinde falan. O falanca almış o işi, biz ona dokunmayalım, tartışmayalım deyip üniversite içinde mesela o özgür tartışmadan söz ederken tam tersine parsellenmiş alanlara rastlıyoruz. Buralarda adeta bir şey var, dokunulmazlık var ve tartışmasızlık var. Kesinlikle. Yani rekabetten söz ediliyor fikir ortamında ama bu tamamen bir illüzyon. Kesinlikle bir rekabet yok. Tam tersine son derece paylaşımcı, himayeci bir akademik ortama da gidiyor. Yani kapitalizmin aslında ne yaptığına bakmak lazım, ne söylediğine değil. Evet, evet. Yani tekelleşme. Evet. Burada da bir tür tekelleşme oluyor tabii ki. Bir tür tabii işin içerisinde korporatizm de var. Yani loncalaşma, ondan sonra anladığım kadarıyla, uzaktan görebildiğim kadarıyla, ama şu da var ki yani artık şunu görmek gerekiyor. Daha doğrusu ben bunu uzun zamandır anlatıyorum. Üniversite dediğimiz o kurumun özgür düşüncenin üretildiği, tartışmaların yapıldığı, özgürlük alanlarının açıldığı bir kurum olarak algılanması tarihsel olarak çok yeni bir şey aslında. Üniversite 19. yüzyılın sonuna gelinene kadar son derece tutucu, ayrımcı, işte beyaz erkek Avrupalı dışında kimseyi ve Hristiyan beyaz erkek Avrupalı dışında kimseyi kendi bünyesine almayan. Asimetri üreten bir kurum aslında değil kesinlikle, mi? Kesinlikle yani çeşitli farklı şekillerde iktidarın, bu ister kilisenin iktidarı olsun, ister işte devlet iktidarı olsun, bir şekilde iktidarla eklemlenmiş bir kurumdu. Fakat 20. yüzyılda meydana gelen önemli değişimler üniversiteye yüklediğimiz anlamı da değiştirdi, değiştirmişti. Ama bütün dünya şu anda bunun tam aksi bir yönde gitme eğilimi gösteriyor. Bunun tabii temel araçlarından bir tanesi üniversite içinde bulunan insanları bu rekabete sokmak, insan sermayesi kavramı bağlamında öznelliklerini değiştirmek, yenilemek ve bu yönde üniversitenin kendisini aslında bir tür sektöre insan yetiştiren bir kurum haline getirmek. Tabii bu her zaman geçerli olmayabiliyor. Yani akademisyenler yeri geldiğinde hala daha çok önemli tepkiler gösterebiliyorlar. Bunu biliyoruz Türkiye'nin yakın tarihinden de. Türkiye de bu anlamda dünyada çok önemli bir yere sahip. Bu da önemli. Yani Türk Türkiye'de barış için akademisyenler dediğimiz fenomen aslında üniversiteye verilmek istenen bu yeni istikamete üniversitenin kendi içerisinden çıkabilecek çok önemli bir tepki olarak tarihe geçti bana kalırsa. Buna benzer tepkiler dünyanın başka yerlerinde de oluyor elbette. Ama tabii sorun burada şunu görebilmek. Organizasyonel düzeyde yani üniversitenin kendisinin yapılanması veya biçimlenmesi düzeyinde ne oluyor? Ona nasıl müdahale edilebilir? O işte üniversiteyi bir tür özgür düşünce ortamı olarak muhafaza etmenin koşulları ne olabilir? Onlar tabii çok önemli. O yüzden de sürekli bu türden sorgulamaları yapmak lazım. Bu özellikle mesela senin de bahsettiğin Bologna süreci gibi süreçleri hani bütün bu yeni terminolojiyi falan da aslında masaya yatırılmadığını da görüyoruz dünyada da. Yani bunların masaya yatırılması da çok önemli. Tabii. Performans kriterleri denilen şeylerin hani akademisyenlerin bir felsefeci ile bir mühendisin aynı performans kriterleri tarafından değerlendirilebiliyor olması. Yani bütün bunun imkanının olması hani bunu düşünmek bile hani biraz şaka gibi gelirken hakikaten bugün üniversitelerde bunun yapılıyor olması. Tabii. Kesinlikle yani buna bağlı olarak tabii ki bütün yayın sektörünün aslında yeniden yapılanması. Konferans sektörü artık bir tür böyle şey gibi oldu. Yani bu insanların CV'lerine bir şey eklemek için uygulanan bir sisteme dönüştü. Orada müthiş paralar dönüyor. Konferanslara katılmak için büyük katılım ücretleri veriyorsunuz. Hatta artık dünyanın birçok önde gelen yayın evi akademisyenlerin metinlerini basmak için entelektüel koşulları yerine getirmiş olsa bile para istiyorlar. Konferans duyurularının altında şöyle bir cümleye rast geliyorum. Konferansın sonunda katılım belgesi size takdim edilecektir. Tabii ki. O katılım belgesi de CV'ye girecektir. Ondan sonra bu da şey olacak değil mi? Puan olacak. Puan yani, oluyor tabii kesinlikle yani puan oluyor. Puanlar çok önemli çünkü yoksa işinizi kaybediyorsunuz. Yayınlar da puan oluyor. Yayın yapmak için tabii sürekli şey alıyorsunuz mesela. Sağdan soldan garip bir takım yayın evlerinden mesajlar geliyor, e-mailler geliyor. İşte biz sizin takip ettik, şu konularda yayın yapabilirsiniz, şu kadar ücret verirseniz biz sizin metninizi basarız. Cevap vermiyorsunuz, ısrarla aramaya devam ediyorlar veya yazmaya devam ediyorlar. Ondan sonra ben akademiden ayrılalı 3-4 sene oldu. Hala da her gün bana mailler geliyor. Bu tabii. Telefon şirketlerinden gelen tarifeler gibi değil mi? Kesinlikle yayın evlerinin işte dediğim gibi dergi mesela dergiler son derece inanılmaz bir artış var dergi sayısında. O dergilerde yayınlanan binlerce makale fakat bu makaleler tabii büyük bir çoğunluğu hiç kimse tarafından okunmuyor ve bir şekilde siber alemde çünkü artık bu dergilerin çok büyük bir çoğunluğu elektronik ortamda yayımlanıyor. Siber alemde o metinler ortalıkta dolaşıyor. Yani dolayısıyla o işte yayın dediğimiz şey onun performans kriterleri içindeki rolü vesaire falan neoliberalizmin bu kurmuş olduğu sistemin bir parçası haline geldi. Maalesef yani keşke yeni bir sistem bulunabilse bu yayın dediğimiz şeyin okuyucuya ulaşmasını sağlamak için Yani öyle bir noktaya gelindi ki artık yani Harvard Üniversitesi gibi bir üniversite bile bazı yayın evlerine protesto ediyor ve kütüphanesine onların yayınlarını almıyor şey diyerek. Yani bizim üniversitemizde hoca olan insanın yazmış olduğu metni yayınlıyorsunuz derginizde, sonra bu dergiyi bizim kütüphanemize yılda bilmem ne kadar bin dolarlık bir abone ücretiyle gönderiyorsunuz. Yatırımı yapan ben, hoca benim hocam, metin benim hocamın metni, ama onu ben kendi kütüphanemde bulundurmak için sana yılda şu kadar bin dolar şey ödemem gerekiyor. Abone ücreti ödemem gerekiyor. Buna benzer şeyler giderek daha büyük sıkıntılar yaratmaya başladı ve bu büyüyecek tahmin ediyorum. Yani tamamen üniversite bir şirket, şirketler bir üniversite, iç içe giren bir sistemden bahsediyoruz şu an. Evet. Ama üniversitenin mantığıyla da çelişiyor diğer taraftan. Çünkü işlevini yerine getiremez oluyor. Çünkü elindeki şeyi kaybediyor. Yani bağımsızlık alanı da kaybetmiş oluyor. Tabii. Şimdi bu tasarım eğitimi için bu çok çok geçerli bir şey. Yani tasarım peki halka nasıl erişiyor? Vatandaşa nasıl erişiyor diye bakarsak aynı şekilde, aynı yöntemlerle erişiyor. İhale yöntemleri, haksız rekabet ortamları vesaire, çift şapkalı kimliklerle falan. Bunları başka bir programda tartışmak üzere, özellikle 4. tasarım bienalini işlemeye devam edeceğimizi bu programda Metropolitika'da izleyicilerimize bir kere hatırlatalım. Evet. Ferda, çok çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Size kolay gelsin. Tartışmaya Cuma günü Koç Üniversitesi'nde bekliyoruz diyelim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takusluyor ki. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı Merkezi'nde. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.